Nasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Kumetiliwa saini mikataba minne ya ufadhili Jumatatu hii kati ya Burundi na Benki ya Dunia kwa kiasi cha dola milioni 493 zinazotengwa kutekeleza miradi katika sekta za afya, uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na miundombinu, upatikanaji wa umeme pamoja na elimu. Na bei za vifaa vya ujenzi zimepanda yapata miezi miwili mkoani Gitega kama wanavyoripoti wafanyabiashara na wanunuzi. Afrika Kusini ya watimua wa Libya 95 wanaoshukiwa kuwa na itikadi kali. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi Alphonse Kugimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Kumetiliwa saini ya mikataba minne ya ufadhili Jumatatu hii kati ya serikali ya Burundi na Benki ya Dunia kwa kiasi cha dola milioni 493. Fedha hizo zinatengwa kwa sekta mbalimbali, yani afya, uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na miundombinu, upatikanaji wa umeme pamoja na elimu. Kilicho muhimu sana, alipendekeza Hawasi Sewage, mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Burundi, ni utekelezaji wa miradi hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Mireille Kanyange. Na bei za vifaa vya ujenzi zimepanda yapata miezi miwili mkoani Gitega kama wanavyoripoti wafanyabiashara na wanunuzi. Kwa mfano, mfuko wa saruji wa Tanzania unaoitwa Dangote unagharimu 1068, wakati bei yake ya awali ilikuwa 51,000. Na bei ya bati inayoitwa Dumzazi iliongezeka kutoka 29,000 hadi 44,000. Wafanyabiashara wanaeleza kuwa ni kwa sababu ya ukosefu wa fedha za kigeni, wakati ambapo wananchi wanaiomba serikali kufanya kila kitu ili bei hizo zishuke badala ya kuendelea kuongezeka. Gerard Nibigira ana mengi zaidi. Upandishwaji huo wa bei za vifaa vya ujenzi ulianza kujitokeza tangu karibu miezi miwili iliyopita, kama wanavyoarifu wafanyabiashara wake na wanunuzi. Kwa mfano, mfuko mmoja wa saruji ya Tanzania wa uzito wa kilogramu 50 uitwao Dangote kwa sasa wauzwa pesa 1068, ambapo hapo nyuma bei yake ilikuwa ni pesa 1051. Nayo saruji ya Burundi maarufu Buseko, bei yake ya serikali ya sasa ni pesa 1038, lakini haipatikani madukani, yapatikana tu kimagendo kwa bei ya pesa 1062 mfuko mmoja wa kilogramu 50, zaeleza duru mbalimbali. Ama kuhusu mabati, bati lilitwalo Msumba namba 1 lauzwa pesa 1046, ambapo hapo awali bei yake ilikuwa ni 1029 tu. Nalo bati la aina ya Dumzasi lauzwa pesa kati ya 1043 na 1044, ambapo pia bei yake ya awali ilikuwa pesa 1029. Ama kuhusu vyuma vya ujenzi au ferabeto, chuma namba 8 bei yake ya sasa ni pesa 1030, ambapo hapo awali ilikuwa ni pesa 1025. Nacho chuma namba 10 bei yake ilitoka kwenye pesa 1036 hadi pesa 1045. Nacho chuma namba 10 kutoka Uturuki bei yake ilitoka kwenye pesa 1066 hadi 1075. Aidha, wafanyabiashara wa vifaa vya ujenzi wa Kitega tuliozungumza wasema sababu za kupanda kwa bei huko ni uhaba wa sarafu za kigeni au dola za Umarekani zinazowawezesha kulangulia ugenini. Waomba sasa sarafu hizo zipatikane kwa wingi. Kwa upande wao, watu wanaoendesha miradi yao ya ujenzi wa nyumba au ya kukarabati nyumba waeleza kuwa wanasumbulika kwa kupata pesa za kununua vifaa vya ujenzi vya kuenea. Waongezea kuwa hata bei za vifaa vya ujenzi vya hapa nyumbani kama matofali, mawe, mchanga na miti zilipanda pia. Waitaka sasa serikali ifanye lolote ili bei za vifaa vya ujenzi zishuke badala ya kuzidi kupanda. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard ni Bigira. Ukosefu wa madarasa na vifaa vya kufundishia pamoja na walimu ni baadhi ya changamoto zinazotajwa na wazaliwa wa mkoa wa Rumonge kusababisha matokeo mabaya katika mitihani ya kitaifa. Kiongozi wa elimu mkoani humo ameripoti kwamba kupunguza bidii kwa wafanyakazi wa elimu ni miongoni mwa sababu za kusalia nyuma. Gavana wa mkoa huo Leonard Niyonsaba amedokeza kuwa kwa kushirikiana na wadau wa sekta hiyo wataamua mikakati inayoweza kuongeza ufaulu katika mitihani hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Marie Mayonga. Na wazazi wanatolewa wito kujadili na vijana kuhusu mabadiliko ya kimwili kuanzia miaka 8 ili kuepuka matokeo mabaya. Mwana saikolojia Alexinda Izeye anaeleza kuwa ujana ni wakati unaojidhihirisha kupitia mabadiliko ya kimwili na kisaikolojia kutoka umri wa miaka 10 kwa wasichana wadogo na wavulana. Ni wakati ambapo baadhi ya wasichana wadogo kutoka jijini Bujumbura wanashuhudia kwamba hawana majadiliano yanayohusu hali hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Sheira Ilambo. Na punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Mstaafu wa utumishi wa umma anaweza kufanya shughuli nyingine za kujiendeleza na kuendelea kutunza familia yake. Mfano ni wa daktari Shimirimana Deo ambaye sasa amestaafu na anaendesha kilimo kwenye kijiji chake cha kuzaliwa Rango katika tarafa ya Rango ya mkoa wa Kayanza. Majirani wa mstaafu huyo wanasema wameridhishwa na shughuli hizo za kilimo ambazo zinawawezesha kupata kazi na pia kuhakikisha maisha ya familia zao. Utawala wa tarafa ya Rango unakaribisha mpango wa mstaafu huyo ambaye anashiriki katika maendeleo ya jamii ya tarafa hiyo. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Mzee huyo daktari wa umri wa miaka 70 anasema kuwa kabla ya kustaafu alitumika katika wizara ya afya nchini Burundi akiwa kiongozi na nyuma ya hapo akaajiriwa katika shirika linalohusika na afya duniani, shirika ambalo aliliwakilisha katika nchi mbalimbali za Afrika kama Brazzaville, Senegal na DRC. Daktari Shimirimana Deo aeleza kuwa alipostaafu aliamua kwenda kijijini mwao Rango kushughulikia kazi za kilimo na ufugaji. Mzee huyo anasema kwamba analima maharagwe, mahindi na viazi mviringo akinyongezea kuwa na mavuno yapatikana sana. Aidha, daktari Deo Shimirimana mara baini kuwa kupata samadi ni changamoto kubwa katika kazi zake za kilimo, ila akaeleza kwamba ufugaji ndio utakuwa jibu kwa tatizo hilo. Majirani wa daktari Shimirimana wanaeleza kwamba wananufaika sana na kazi za familia ya daktari Deon Shimirimana, wakisema kwamba wanapata kazi katika mashamba ya familia ya mstaafu huyo na kupata pesa ya kukidhi baadhi ya mahitaji ya kila siku ya familia zao. Na katika uongozi tarafani Lango wanasema kwamba wanafurahia sana jinsi mzee mstaafu huyo daktari Deon Shimirimana anachangia sana kwa kuendeleza jamii yake katika kukuza sana sekta ya kilimo. Deisi baba kubwa yake kiongozi katibu wa tarafa ya Rango awataka na wengine wazaliwa wa tarafa hiyo kuchangia sana kwa kuendeleza jamii kama mstaafu huyo kwa kuanzisha kazi katika vijiji vyao na kutoa kazi kwa raia wengine wazaliwa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva kutoka Kayanza. Waamuzi wa mchezo wa padel wanaanza taruma yao ya waamuzi baada ya mafunzo yanayotolewa na wataalamu wa mchezo huu yanayodumu kati ya miezi 6 na mwaka mmoja. Claude Manirambona, makamu wa kinara wa shirikisho la Burundi la padel, anaashiria kuwa maamuzi hayo wanafikia kiwango cha waamuzi katika mashindano ya kimataifa baada ya kunufaika na mafunzo mengine ambayo mara nyingi huandaliwa na shirikisho la kimataifa la padel. Tumusikilize. Muda wa kuchukua ili refa aje kuwa kusimamia mechi ni mafunzo anapewa, kama inachukua kama miezi 6 mwaka mmoja ndio anaanza kusimamia mechi. Yani naanza wanakufunza, unapitia njia tatu. Kwanza anachukua kama wiki au mbili hivyo wanakufunza sheria za mpira nini, alafu inakuja unaanza kufanya practice. Walinzi wako pale unakuzama unavyofanya, kama unachukulia kama hatua yako ni nzuri. Na la tatu linakuja ile wanakupa sasa cheti cha kuhakikisha kwamba wewe kabisa umefunzwa na ukaelewa vizuri. Na hivyo vinachukua kama miezi misita mwaka mmoja. Yale mafunzo yanafanywa namna gani? Yale mafunzo yanafanywa namna gani? Mara nyingi huwa ni federation ndio inahusika nayo mambo, na mara nyingi unajua kwamba mchezo bado mpya, watu hawajazoea, mara nyingi ni federation ndio inahusika nayo mambo. Kuhusu kosa, arbitra akikosea mara nyingi huwa wanamchukulia vikwazo, mchezo kasimamishwa miezi misita, miezi mitatu, mwaka, unatoa fine au unasimamishwa kabisa, wanakutoa kabisa kwenye hiyo kazi ya referee, kwa maana inategemea na kosa. Tuna commission ya kutizama hayo mambo ndio ina uamuzi kwa hayo mambo. Claude Manirambona ni makamu wa kinara wa shirikisho la Burundi la padel. Habari za kimataifa. Raia 95 wa Libya waliokamatwa mwishoni mwa mwezi wa Julai katika kambi inayoshukiwa kuwa ya kijeshi nchini Afrika Kusini walifukuzwa nchini humo siku ya Jumapili Agosti 18. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Ndani inasema ndege iliyowabeba raia hao imekodiwa na serikali ya Libya. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, waziri wa mambo ya ndani amepongeza kazi ya timu zake na vikosi vya usalama kuwezesha watu hao kufukuzwa kwa haraka. Licha ya mwendesha mashtaka kufuta mashtaka yaliyokuwa ya wakabili, anaonya kwamba kila kitu kitafanyika kuhakikisha kuwa sheria za nchi kuhusu wahamiaji zinaheshimiwa. Na nchini Tanzania, kabla ya kuhitimisha habari hii, Jumapili ya wiki hii kulishuhudiwa maandamano ya watu wa kabila la Masai waliofunga barabara iliyoelekea kwenye mbunga ya wanyama ya Ngorongoro kaskazini mwa nchi hiyo kulalamikia kile walichokisema ukiukaji wa haki zao kwa muda mrefu na serikali yao. Maandamano haya yanakuja baada ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch kutoa ripoti mwishoni mwa mwezi Julai iliyowanukuu wakazi hao wa Ngorongoro wakilalamikia kuhamishwa kwa nguvu. Hata hivyo, serikali ya Tanzania imekuwa ikisema zoezi hilo ni la hiari na linalenga kutunza mbunge hiyo kwa wanyama ya wanyama na kuhifadhi mazingira. Habari kutoka kwa wenzetu wa Tanzania. Wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe mbalimbali kwa serikali ya Tanzania, mamia ya Wamasai hao walipinga kuondolewa kwenye ardhi yao ya asili katika eneo hilo la Ngorongoro na kuhamishwa mkoani Tanga. Katika tukio lisilo la kawaida, Wamasai hao wanaofahamika kwa utamaduni wao na ufugaji wa mifugo lilisababisha kukwama kwa magari ya watalii katika barabara kuu inayounganisha mbuga hiyo ya wanyama na Ngorongoro na Serengeti, wakitaka serikali yao kusikia kilio chao. Wanataka mpango wa kuhamisha kwa nguvu kutoka kwenye makazi yao ukome, warejeshewe huduma muhimu za kijamii kama hospitali na shule wanazolalamika kuwa zimesitishwa. Maandamano haya yanakuja baada ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch kutoa ripoti mwishoni mwa mwezi Julai iliyowanukuu wakazi hao wa Ngorongoro wakilalamika kuhamishwa kwa nguvu. Hata hivyo, serikali ya Tanzania imekuwa ikisema zoezi hilo ni la hiari na linalenga kutunza mbuga hiyo ya wanyama na kuhifadhi mazingira. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.